ने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, खत लिखा, खत में लिखा। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने,